ګورئ تاسو نیکی وکړه نو هم ستاسو دپاره خوا او بدی مو وکړه نو هغه ستاسو د خپل ذات دپاره بدی ثابت شوا. بیا چې کله د دویمې وعدې وخت راغې نو موږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل دپاره د دې چې ستاسو د مخونو ګونې ورانې کړي او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوځي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتي وو او چې په کم سیز باندې د هغوی لاس ولګي هغه تباه کړي.